I studio sitter fire studiner. Håret ligger løst nedover de varme, nakne skuldrene. Fingrene hviler lett på miksebordets spaker. Samtidig strutter mikrofonene mot de åpne leppene som sier husmorporno. Working 9 to 5. Heia, heia, heia! Heia! Hei, hei! Velkommen til Husmorporno! Takk for det! Takk for det! I studio sitter hun Hedvig. Hei, hei! Og Agnes. Hei! Og Camilla. Hei! Og i dag så tester jeg, som heter Ulla, og sitter bak spaken. Det blir spennende, tror jeg går veldig bra. Jeg blir litt sånn fniset av det her. Så, ja, jente. Ja, dette jo da vår nest siste sending. Ja, dessverre. Snart det juleferie. Men vi skal fortsette etter vinter, da. Dessverre, da. Det litt dessverre i forhold til radioen, men ikke i forhold til skolen. Men vi har denne sendingen, og så har vi neste sending. Og så har vi neste sending. Og så etter nyttår. Skal vi fortsette? Ja, det skal vi. Forhåpentligvis. Jeg håper ikke det noen som kommer og sier nei. Nå er det nok husmorporno, altså. Det får ingen lov til å si. Det er ikke lov. Det er ikke lov. Det går ikke. Vi skal ikke røpe tema allerede denne gangen. Nei, det skal vi ikke. Vi skal vente litt. Men vi skal ha våre faste spalter, og vi skal ha en ekstra reportasje i dag. Kan ikke du si litt om hva som de faste spaltene for dem som kanskje ikke har hørt på oss før? Det Agnes på gata, og det du da, Ulla, som skal ut og forføre litt. Ja. Og så har vi jo forhåpentligvis litt husmortips i dag. Kanskje. Ja, kanskje. Dere kan gjerne sende inn noen tips på Facebook-siden vår. Ja, det så vanskelig å finne på nye husmortips hver uke. Har du vært på Viria, du, Erik? Ja. Ja, men hvordan synes du det å være husmor? Hvordan det er? Mm-hmm. Nei, altså sånn her i studio sånn funker det helt greit, men det kan være litt problematisk hjemme, sånn, for eksempel på kjøkkenet da, så er ikke jeg akkurat den beste kokken. Det sa du, men du er ikke så dårlig. Altså, nå skal jeg bare si det, at hvilken dag var det? På onsdag så våknet jeg 7:30. Da hadde Hedvig stått opp 7 for å bake brød. Ja. Ja. Så, men det er ikke så verst husmor, altså. Nei. Hilsen 1-2-3 lavkarbo. Men dere er litt gire på å få høre ukens tema, så jeg tenker kanskje vi skal bare kjøre i gang første låt. Gjør det. Gjør det. Den liker vi alle. Ja, hvordan låt det? The Cooks. Med Naiv. Ja. Yeah. Saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so just don't let that in go. Just don't let me down. Ja, og du hører fortsatt på Husmorporno, og vi har tema i dag. Og dagens ukas tema er konflikter. Ja, en liten definisjon. Den var du ivrig med. Hva er så morsomt med det? Du var så ivrig. Kommer fra det latinske ordet conflictio. Nei, jeg tenkte italienske. Conflictio. Som betyr sammenstøt. En konflikt er kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger. Så det kan jo være så mangt, med andre ord. Ja. Ja. Men det hørtes egentlig litt sånn tungt tema ut. Altså, ja, det er litt sånn krig og fred og halløys, vil jeg si. Krig og fred og sånn. Vi kan lette litt på det. Hva med konflikter mellom oss da? Har vi noe av det? Nei. Aldri. Nei. Det er ganske rent overtrivelig. Ja. Det er små konflikter. Jeg spilte et lite spill med Ulla tidligere i uka, der jeg merket at vinnerinstinktet hennes nesten brakte opp en liten konflikt. Så, oi, er du dårlig taper, Ulla? Ja, vet du hva? Jeg og Tuva var nødde å late som vi tappte for at Ulla skulle vinne. Nei, vet du hva? Det skjedde faktisk ikke. Se på henne. Nå blir Ulla rød i ansiktet, så hun pisser seg mer og mer opp. Nei, det skjedde faktisk ikke, men du skjønner at den som kunne reglene var ikke på mitt parti. Og da, det andre partiet, bare laget nye regler. Nei, den var liksom ikke like hard mot seg selv som mot oss. Og da ble jeg fly forbannet. Men det som får unngå, det er faktisk et lite tips, selv om vi ikke har husmorstips helt enda, men når det gjelder sånn alle typer sånn brettspill og kortspill og alt sånn, altså alltid sett deg ned og diskuter reglene før Først, man begynner. Ja. Eller så kan du banne på at det kommer en eller annen av de som alltid skal kverulere midt i, ja. Som sier at nei, det er ikke sånn reglene her, og jeg har spilt det på en annen måte. Nei, men dette fastslo vi før spillet startet. Men det finnes jo ikke noe verre enn å spille spill med folk som ikke er giret på å vinne, som ikke bryr seg. Det morsomste er å spille med folk som er dårlige tapere. Hvis man vinner. Ja, men jeg synes det morsomste er å spille med dårlige spillere, for da vinner du jo selv. Ja. Ja, det er veldig gøy å se dårlige tapere tape. Men jeg må si at jeg er en dårligere vinner enn en taper, for jeg blir sykt irriterende når jeg vinner. Det er ingen som går glipp av at jeg har faktisk vunnet hele greia. Du lar ikke en seier gå forbi? Nei, virkelig ikke. Men ja. Ja, men det er jo i hvert fall konflikter vi skal snakke om i dagens husmor-pornosending. Litt om kjærester, litt om venner, litt på jobben. Litt om komplikasjoner. Komplikasjoner. Vi kommer ikke unna en konflikt uten å snakke om komplikasjoner. Nei, vi skal ta opp litt forskjellig. Men vi kan jo spille en sang før vi tar opp noen konkrete eksempler på konflikter. Den har vi litt illa på her i husmor-porno om dagen. Ja, som mange har fått med seg så kommer jo Rihanna ut med en ny single. Nå har hun kommet ut med album også, men det var jo en single som ble sluppet for en uke siden som heter Diamonds. Og så har jo selvfølgelig Yeezy slengt seg på med en liten remix. Mm-hmm. Så det er da en remix av sangen Diamonds. Ja, og by the way, Rihanna kommer jo til Oslo. Og ja. Bergen, tror jeg også. Og Bergen, ja. 25. juli i Oslo. Ja, billettene ble lagt ut på mandag. Jeg vet ikke om det ble sendt ut. Ja, nei, men det skal være et billett igjen. Det var som før, det der jeg viser på, var som først halv ble. Ja, jeg sjekket i hvert fall nå. Det var har du hørt det nye kallenavnet til Rihanna da? Mariana. Mariana? Hvor det kommer fra? Skjønte du på Mariana. Oh, ja, oh, ja. Ja, nei, kjør i gang da. Vi hører på Rihanna Kanye West med Diamonds. We the cause of all the commotion. Your mouth running, but where's you going? What is you smoking, man? That ain't potent. What is you talking, man? That ain't important. Ooh, shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ja, det var Rihanna med Kanye West med Diamonds. Vi sender fortsatt live fra Volda Studentradio. Og det er husmorporno du hører på akkurat nå. Det er meg, Hedvig, Camilla og Agnes i studio. Jeg heter Ulla. Flott oppsummert. Så ja, vi snakker litt om dagens tema. Som er konflikter. Ja. Og jeg har tenkt mye på alle de konfliktene som skjer ute i samfunnet og nyhetsbildet. Og det er jo mye som skjer. Så jeg tenker litt sånn, for eksempel, det har jo lenge vært en konflikt her med diett. Ja, det er sånn husmor-pornsj. Ja. Porno-pornsj. Ja, men det er sånn her konflikt med hvordan diet skal man gå på, hva funker ikke. Og så er det alle de her, han er forkjemperen for dietene. Altså han der Lindberg Fedon. Hvor er han blitt av hen? Bonn, James Bonn. Det funket ikke. Gjorde det? Nei, og jeg tenker nå har det blitt ramset opp så sykt mange. Det har liksom vært han der Fedon, og så har det vært Grete Rode. Og det store har jo vært lavkarbo. Ja, men det er ikke nullkarbo. Så stort lenger. Ja, men da lurer jeg på, liksom, hva er det neste som kommer? Det kommer jo til å ta helt av. Det blir jo matkrig. Ja, det er rett og slett en stor konflikt. Men altså, det er jo mye større konflikter enn det her som skjer om dagen, eller er det ikke det? Er det det? Ja, nei, jeg leste litt på nett i dag, og da, det er spesielt en jeg husker veldig godt. Og det er det at Iran har gitt militærstøtte til Hamas. Lederen for den iranske nasjonalforsamlingen oppfordrer arabiske land til å gjøre det samme. Han kan bekrefte at hjelpen har vært både økonomisk og militær, og at Iran er stolte av å forsvare det palestinske folk. Hamas tok i går på seg skylden for bussbombingen i Tel Aviv, som skadet 17 mennesker. Og det husker du bare sånn ordet, eller? Ja, det gjorde veldig inntrykk på meg, altså. Det satt veldig godt, altså. Ja, for jeg leste også, blant annet sånn, det er jo også mye konflikter rundt sånn miljødebatt, da, ikke sant? Med ja, det FNs så jeg faktisk litt lenger ned på den siden, ja. Ja, det var kanskje på VG der det var. Og der, jeg husker så vidt, hva var det det sto? Altså, FN slår klimaalarm. En ny rapport fra FN og EU viser at CO2-utslippene har økt med 20% siden år 2000. Dette betyr at FNs klimamål blir vanskelig å nå. Rapporten ble lagt fram bare 5 dager før verdens klimakonferanse i Qatar, og er en påminnelse om at tiden renner ut. Direktør for FNs arbeid for klimaendring hevder at det haster å finne en løsning på verdens økende CO2-utslipp. Ja, det var litt sånn jeg husker nå, faktisk. Ja, men i alle da, er det sånn at når du tenker på viktige saker, for jeg kjenner når jeg snakker om mat, så kan jeg bli litt sånn her. Men jeg litt sånn, som den tenkende journalisten jeg da, så leser jeg nyheter. Og så, må på at lese de litt sånn, og da setter de seg. Og så lagrer de seg, og så hjelper det å formidle det på en sånn veldig sånn nyhetsstemme da. Ja, så du må snakke godt. Så, ja, det er Hamas. Altså du må liksom ned på slutten der, eller? Ja. Gjør du det når du leser for deg selv med nyhetene også? Ja, så jeg prøver å, det er sånn, sånn prater jeg og Camilla ofte. Ja. Ja. Nei, men det er i hvert fall konflikter som vi husker, men det er ikke to, altså, formidlingen er en ting, men det er ikke to kjimse av konfliktene, det er ikke. Men vi har jo kanskje litt mer sånne diettnivåbaserte konflikter også. Agnes, har du vært ute og sjekket litt? På dieta? Nei, eller sånn generelle konflikter. Ja, du har jo en spalte. Jeg husker det, Agnes på gata heter den. Jeg husker det, det var en, ja. Ja, nei, jeg har jo vært ute på gata og sjekket ut konflikter og hva folk tenker om det. Det var litt ymse svar å få, men ja. Skal vi bare kjøre den i gang? Spin that shit, baby. Jeg står nå her på gata. Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Kan ikke jeg få et ærlig svar nå? Hvor ærlig da, Lisa? Kommer det på radioen, eller? Agnes! Jeg lurte på hva din definisjon av konflikt er. At to personer er uenige om noe. Det er to folk som angriper hverandre. Har du noen gang vært i en konflikt? Ja, mange ganger faktisk. I slåsskamp? Mm. Hva du synes om det, da? Ikke veldig gøy. Når jeg hører ordet konflikt, så tenker jeg krangel. Mm-hmm. Og drama, ja. Hvordan er det når jenter er i konflikter, da? Da skriker jeg til hverandre. De slår ikke? Nei. Hva gjør de, da? De skriker til hverandre, så dytter de. Litt sånn dytting. Nei, det var jo sånn bitchfighting på skolen, da. Om du kan definere det som slåsskamp. Ja, det er jo slåsskamp. Ikke fysisk, det er jo men ja, det er en konflikt. Jenter bør være litt mer fysiske, rett og slett. Synes du vi skulle satt i stand en konvensjon eller et departement for litt mer fysisk vold blant kvinner, for å likestille litt mer? Ja, at så lenge det er jenter, altså det er blant kvinner og jenter det foregår, ja. Så ja, hvorfor ikke? Likestilling er bra. Oppfordre deg til å ta i et tak når det trengs. Mm. Hvordan det måtte gjøres opp til hver enkelt kvinne. Men du er ikke så konfliktsky, du? Nei, ikke helt egentlig. Har du slått mange? Jeg liker konflikter. Jeg er for konflikt. Har du aldri slått noen i en konflikt? Jo, men da har det vært alkohol inne i bildet. Du slår mer når det er alkohol inne i bildet? Jeg prøver å ikke slå, og jeg slår sjeldent, men hvis noen slår først, så kan jeg slå tilbake. Det synes jeg er fair and square. Guttene går rett på sak, slår litt på hverandre, så er vi venner dagen etter. Så ser jeg meg hvis jeg har gjort litt mer sånn i samfunnet ellers, går rett på sak, så blir vi venner etterpå. Ja. Så jeg dasker gjerne til en, om det skulle være en mann eller en kvinne, om jeg behøver det. Ok, så hvis jeg hadde spyttet på deg nå, hva hadde du gjort da? Da tror jeg bare ville ha snakket med deg om hvorfor du gjorde det, og prøvde å, ja. Hadde seriøst tatt deg i håret og... Massert meg litt? Nei, ikke massert deg, men rett og slett slått deg ned. Nei, da hadde jeg slått deg rett ned. Enn hvis jeg til deg hadde tatt og harket opp litt snør og spøttet på deg? Da hadde jeg slått deg rett ned, så hadde jeg tråkket på hodet ditt etterpå. Husmorporno! Ja, det er det du hører på. Det er det. Ja, du Agnes, det var jo... Du fikk jo mye, mye svar. Ja, vet du hva? Jeg må bare si det. Jeg var litt sjokkert av enkelte. Det var oppfordret til å slå. Det, ja. Da er det vel kanskje fritidssysler som det skorter på her i Volda. Ja, men jeg tenker sånn... Hun ene der, hun oppfordrer jo til å slå jente, oss jente imellom. Bør vi gjøre det? Nei. Det er freaky med jenter som slår. Ja, det ser jeg bare veldig skummelt. Ja, men når dere, som venninne deres, ikke noen gang at det bedre å gjøre litt sånn som gutta gjør, og bare... Lite dask, kanskje? Smekke til. Ja, men altså... Den klassiske bitch-leppen. Sånn som vi skal bli der sånn, nå er du ferdig på do, nå har du vært på bad så lenge. Men dere, jeg tror egentlig at det like mye bitching på egentlig likt nivå, ikke nødvendigvis fysisk da, blant venninne, som det mannfolk som driver og slår. De tar du ut der, ferdig med det. Mens vi jenter, vi har andre typer bitching. Har dere tenkt noe over det? Ja, syke hverandre ut over, la oss si, 10 år og sånn. Nei, men jeg tror kanskje gutter også har den der småkrang, eller litt sånn dramakranglingen også. Ja, men de er ferdig med det mye fortere, altså. Ja, det blir ferdig med det fortere, men jeg tror det oppstår også ganske ofte. Ja. Men jenter er nok veldig, ja. Jeg tror de kjører litt sånn hardt språk, blir ferdig med det, og så kanskje de går og, det går og ulmer litt. Men greia er at jeg tror ikke de føler at de kan si så mye mer enn den der lille harde setningen til kompisen sin. Nei. For at da er det liksom, ah, slutt å snakke som en kjæring, liksom. Mm. Men venninne, det finnes jo ganske mye konflikter mellom venninne. Og det som, altså det kan jo være sånn venninne som er sjalu på andre venninne, for eksempel. Ja, det er ganske ille, fordi at man kan kanskje skjønne at det er så du sier med i bildet, men så blir det ikke snakket om. Og det er vel egentlig det som gjør at konflikten oppstår. Ja. Men mange ganger så opplever jeg at, ja, som du sier, at konflikten oppstår på et annet nivå, men så krangler du om en penn eller en stol eller et eller annet bagatellmessig. Ja, for du krangler om noe annet. Ja, det er fordi det har bygget seg opp, egentlig, ja, så det, man bare ikke si det store bildet. Men det merket jeg når jeg var 16 år og hadde min første kjæreste, så hadde jeg for så vidt kanskje nesten stjelt den litt fra en venninne. Og så var det sånn at hun tok ut aggresjon på meg med å krangle om en eller annen gjenstand eller et eller annet. Ja, men hva gjør dere hvis dere har en venninne og så forelsker dere i samme gutt? Herregud, det har aldri skjedd. Nei, ikke meg heller. Men ok, bruk litt fantasien. Ja. Kjenn dere på panna. Jeg blir forelsket i... Men kan ikke du lage litt sånn stemning? Sånn der, skal jeg ta litt sånn samisk? Ja, jeg blir forelsket i veninnen min sin kjæreste. Nei, jeg tror... Men i veninnen min sin kjæreste? Eller nei, hvis... at liksom du og jeg hadde blitt keen på samme gutt på ja, likt? Ja, der ja. Da er det bare catfight. Nei, jeg tenker den beste vinn. Sånn er det. Tror du ikke man setter seg når jeg snakker om det? Men det er kanskje... Sånn, ok, du kan prøve nå, slutter jeg. Men nei, nå vet jeg det. Det verste er hvis da veninnen din sier sånn, åh, jeg synes han er litt søt, jeg tenkte kanskje liksom å... Jeg vet ikke, jeg prøver å få litt kontakt med han, sånn. Og da har hun sagt det først. Ja. Og da kan ikke du bare, neste gang man er ute, bare kaste deg over han. For da har du liksom tråkket inn i hennes. Ja, så trikset er kanskje å være først ute med å bare si det. Bare påpeke det, ja. Ja, det tror jeg faktisk trikset. Jeg synes alle guttene i klassen er skikkelig søt. Ja, det var bra. Da har du sikret deg. Da har Agnes sikret seg. Men skal vi høre en låt? Ja, vi gjør det. Hva dere vil høre? Vi vil høre, ikke Small Talks, men Little Talks. Little Talks. Og det her er noen du liker, Of Monsters and Men. Ja, veldig. Nei, kjempefin. Mm. Ja, men da setter vi i gang den. He safe to shore. Der hørte du Little Talks med Of Monsters and Men. Ja, og nå skal vi jo... Ja, nå er vi spent. Ja, nei, du vet, hver uke så driver jeg og forfører noen. Forrige uke så forførte jeg noen som er en god venn, eller en som er en god venn av meg. Veldig glad i han, veldig koselig samtale. Men denne uka så skal jeg gjøre noe som jeg synes er... Ja, kanskje, jeg vet ikke om det er lettere eller verre, men jeg skal forføre noen jeg overhovedet ikke har møtt, ikke sett, ingenting. Du har bare kanskje dannet deg et bilde i hodet. Ja, jeg har dannet meg et bilde i hodet, men ja, jeg er spent på om jeg kanskje får sett et bilde av han noen gang, eller... Det kan vi ordne, vet du. Ja, vi får se om dere får høre om det ordner seg, og om det kan bli noe date. Skal vi bare kjøre i gang? Ja, Ulla forfører. Come here, big boy. Ulla forfører. Hallo, det er Gard. Hei, er det han Gard som jobber på pizzabakken? Ja, det stemmer. Det er litt fordi jeg har tenkt litt på deg, siden jeg møtte deg i sommer. Ja. Så var jeg innom der nå, og så var det noen som faktisk ga meg nummeret ditt. Jeg heter Isi. Ja, hei. Hei. Og så tenkte jeg litt på det om du er single og kunne tenkt deg å gå på date med meg. Ja. Så bra. Er det litt sånn at du liker å drikke kaffe, eller ta en øl, eller vin, eller? Jeg får drikke øl personlig, kan du det? Ja, både kanskje litt rødvin eller øl. Det kommer litt an på hvilken humør jeg vil komme i. Ok. jobber du fortsatt der? Det hørtes ut som du hadde sluttet. På pizzabakke? Jeg jobber litt av og til fortsatt. Hva du gjør ellers? Jeg har liksom ikke sett deg på kjempelenge. Og... herregud, jeg holdt jo nesten på å spise meg tjukk på pizza. Fordi at jeg ville handle så mye av deg når du jobber der mye. Ja. Ja, nei, jeg studerer jo. Går på BI. Gjør du? Så deilig. Hva du skal bli? Jeg går jo økonomistudier, da. Så det er jo noe innenfor økonomi. Det er jo bra, da. Jeg liker en litt sånn ordentlig mann. Gjør det, ja. Er det noe spesielt du vil at jeg skal la på meg, sånn at du kjenner meg igjen når vi møtes? Ta på deg noe rødt. Noe rødt? Nei, jeg vet ikke. Det skal jeg få lov til å velge til. Da tar jeg på noe fint. Jeg skal ha noe rødt på meg. Men vi kunne jo kanskje møttes på Grineløkka eller noe. Ja. Har du vært på Ries noen gang? Nei, jeg har ikke det, dessverre. Det er god øl og litt hyggelig. Og så kanskje vi kunne møttes kanskje en fredag eller noe? Ja. Så bra, men jeg sender deg en melding etterpå, så får du nummeret mitt. Ja, det er greit. Så bra, jeg gleder meg. Ja, det er jo. Greit. Ha det. Husmorporno! Det høres ut som han var interessert i en date, Ulla. Altså, shit, hvor det ordner seg, altså. Ja, du har mange alternativer nå, føler jeg. Jeg må jo snart begynne å kontakte alle de her og bare ta dem alle i juleferie. Ja, men fordi du sier jo at du skal ringe og sende melding og, har du gjort det? Nei, jeg har ikke gjort det. Er du sikker på det at du ikke bare lurer oss at du sitter hjemme på kvelden og egentlig tekster med dem? Planlegg Oslo-turen din. Jeg har faktisk ikke gjort det. Kanskje begynne litt mer forsiktig med Snapchat, kanskje? Åh, det er jo skikkelig. Det kan jo av og til bli litt sånn slutchat. Jeg kjenner noen som bare får så usannsynlig mange rare bilder. Ja, men det verste er, nå har jeg begynt på Camilla, men for noen uker siden så begynte jeg å få, altså det er noen som sender feil Snapchat, ikke sant? Så du får bilder sånn, ikke sant? Sånn akkurat ferdig på trening, og så sånne gutter som lager kyssemunnen og viser musklene sine. Og så er det liksom ikke bare én, de sender mange per om dagen. Hva var det du var fredag? Jonas. Ja, du fikk Jonas. Jeg hadde DJ Party Mads. Ja, det er veldig mye z ut og gå. Men dere er tilbake til temaet. Ja. Ja. Hva med liksom kjæreste? Konflikter og kjæreste. Ja. Oh, det er jo hele de sånne små konflikter. Ja, sånn dame er ikke fornøyd med at man ikke holder rundt og nok, eller viser noe i offentlighet, at de er sammen med hold i hånden. Ja, det er bare masse små bagateller som bare er helt latterlig når du ser det utenfra. Ja, for det morsomste er å se konflikter som utdater seg. Altså, når du står på utsiden og ser for eksempel kjærestepar begynner å krangle offentlig og sånn. Mm. Det er flaut, altså. Da tenker jeg bare, ta det hjemme. Ja, det mener jeg altså. Det er sånn barnehagekrangling, liksom. Sånn sinnssykt unødvendig å stå pjatte opp på gata eller på byen. Eller... Mm. Ja, nei, ikke bra. Men ellers, har dere noen erfaringer fra konflikter med kjæreste? Nei, jeg er evig single, så da kan jeg bare melde meg ut. Men noen andre? Ja, jeg vet at jeg og min eks, vi kranglet masse om sånne pittesmå ting, eller bare diskuterte. Så jeg husker det var en stund, liksom, vi hadde annet vær på å være store spun og lille spun, fordi at vi begge ville være store spun. Oi. Begge ville være store spun? Ja, faktisk. Det er ikke så ofte. Nei, men det... Ja, men... Jeg har aldri vilt være sånn. Men ble det liksom... Lille spun! Lille spun! Er det grei? Det hørtes jo mer som et sånn koselig problem enn et sånn... Ja, men det er jo ofte litt sånn koselig. Altså, det begynner litt koselig. Og så blir du egentlig sur, men så blir du egentlig ikke sur, for du kan på en måte ikke være sur. Jeg føler det bare er sånn tulle... Ja, det er jo så rart hvor bra man har det de liksom første tre månedene, og så begynner det å bli sånn, du har tatt oppvasken selv for 100. gang uten at du har fått hjelp. Det jo sånne huslige ting, det jo gjort undersøkelser, det jo huslige ting som plager de fleste. Ja, jeg har ikke bodd med en partner enda. Bare så. Ikke flytt sammen. Altså. Men vi jo husmødre da, så det ikke sånn at vi skal ta på oss de oppgavene, eller? Nei. Jo, altså, jeg faktisk for at... Men jeg vasker gjerne, jeg. Jeg mye mer glad i å lage mat enn å vaske, faktisk. Selv om jeg gjør jo det, jeg har jo vært vant til det. Ikke en gang har jeg bodd et sted med oppvaskmaskinen, altså. Oi. Sånn, ja, men du har oppvaskmaskinen i hytta di her, har du ikke det? Nei. Det har jeg vel ikke. Kan du tro du står og tar oppvasken etter hvert husmor bor noe møte? Den har bare gått pent fra. Oi, jeg trodde du hadde oppvaskmaskinen. Nei, når jeg tenker over det, så har jeg bare satt faktisk tekoppen på benken her, ja. Det stemmer det. Nå ulmer det en liten konflikt her. Ja, faktisk. Ja. Men skal vi ta og spille en av mine favorittlåter? Ja, gjør det. Da må du introdusere den. Ja, det jo han. Kendrick Lamar. Vi hørte ADHD i sted på Taco Torsdag. Nå skal vi høre Swimming Pools. Me like it. Wake up. Drink. Fade it. Drink. Fade it. Drink. Husmor tips. Woohoo. Ja, da det klart for ukas husmortips. Som vanlig har vi hundrevis av tips på lager. Ja, ja det var det da. Jo, men jeg hadde faktisk et her i går. Det var kanskje et resultat at jeg hadde suttet lenge og redigert i et lite redigeringsstudio. Jeg hadde i hvert fall vært veldig lenge på skolen. Og så skulle vi øke blodsukkeret, kjøpte sjokolade. Så satt jeg og liksom knakk sjokoladen opp mens den var i papiret enda det knittret, ikke sant? Så tenkte jeg, nå fikk jeg jo på en måte sånn 10 for 1. Ja. Siden jeg hadde brekt den opp. For du brakte den opp i 10 deler? Ja. Jeg telte ikke, men det hørtes kanskje bra ut med 10 for 1. Eller skal vi si 12 for 1? Ja. Gjør du sånn med middagen din nå, liksom? Ja, jeg legger den veldig ut i sånne små. Det er derfor jeg lager taco av og til. For mange retter igjen. Ja. Et annet tips kan være hvis du ikke har strykejern, så kan du bruke rettetang. Det er kanskje flere som har rettetang enn strykejern, ja. Vil jeg tro. Det har berget mange av dem jeg har bodd med i alle fall. Mm. De kan du stryke skjorta mi? Og så, altså, når jeg sier mange, så mener jeg ikke kjæreste, men jeg har bodd i kollektiv i noen år. Men tar det ikke mye lenger tid, for den er jo så smal, den rettetangen. Ja, men da skal du bare si til han du stryker for, ikke kle deg dressjakka, for man dropper jo ryggen. Man tar kragen, man tar at med knappen, man tar armen. Er strykjern så stor egentlig, ja? Det er jo mye større enn den rettetangen. Ja, det er bare det at liksom, rettetangen åpnes og lukkes, det er jo som en klemme, så den er jo litt komplisert. Men har du ikke et strykjern, bruk rettetangen. Funker i hvert fall. Litt spray med vann på, så har du det der. Men Ulla, du hadde et tips til, angående, fordi dagens tema er jo konflikter. Ja, jeg tenkte jo, hvis dere har en liksom, konflikt gående med damer eller med venninne, send inn en liten hilsen på husmorporno-siden vår, så skal vi få formidlet den enten i dag eller neste gang. Ja, altså, hvis det er noen du er irritert på, eller, så kan du bare sende inn, så skal vi rett og slett ta saken. Vi skal løse problemet. Ja, vi er konfliktløsere her i husmorporno. Vi er alt vi. Men etter neste sang så skal vi snakke litt om eksamen, for den nærmer seg med stormskritt nå. Og så skal vi høre en reportasje som Camilla har snekret sammen. Ja, det gleder jeg meg til. Nå skal vi høre tydeligvis en av våre favoritter. Riri. Riri med Chris Brown. Nobody's business. You'll always be mine. Sing it to the world. Always be my boy. I'll always be your girl. You always be mine. Sing it to the world. Always be my. Det var Rihanna og Chris Brown med Nobody's Business. Tror du om de komplikasjonene har løst seg? Ja, det virker jo sånn da. That's right, girl. Ja, men vi snakket jo om at dette var litt sånn glasang. Ja, da fick vi lite mer. Nej, vi lite glasang I förhåll till examen. För ja. Det ska vi snacka ut om då. Det är viktigt att liksom busa lite. Ja, ja. Få lite energi och sälja lite och kyla lite upp. Ja. Spisa lite mycket usund mat. Mm. Det är tung stämning I kantina, det ulmer I gangene. Ja, det är mycket ball ut att gå på torsdagar I alla fall. Lag dock egen examensboost spellista på Spotify så. Vi har en annan liste. Vi har en annan liste, eller heter, heter något annat men det är på något sätt det samma. Och vad heter den? 1 2 3. Sista sista. Häftigt. Ja. Men det är kanske någon tips att få I reportagen din Camilla. Ja, det var flera små tips då när jag var ute och spurt lite. Jag är ganska girig på att höra dem. Jopp. Vi har alla känt på det att ha examensnerver en gång. November börjar att gå mot slutet. Og eksamenstiden nærmer seg med stormskritt her på Høgskolen I Volda. Bibliotekene blir fullere for hver dag som går, og nervene rundt om I gangene til å ta og føle på. Men hvorfor blir man egentlig så nervøs? Og hva det som skjer med oss når vi nervøse? Jeg tok meg turen rundt på Høgskolen for å høre litt hva elevene tenker om dette. Nei, det noe et stort press da, for å prestere. Ja, jeg blir selvfølgelig litt nervøs. Det jo mye man skal tenke på, mye man skal tenke gjennom før man tar eksamen. Mye å øve på, og da klare å huske det. Det blir man jo litt stresset. Jeg blir jo kanskje litt stille, jeg sier ikke så mye. Jeg har mest, jeg må jobbe med meg selv da. Jeg har mest, må tenke på meg selv, hva jeg skal gjøre. Vimse litt, spise litt kanskje. Skjelver hvis jeg kjempenervøs, men det skal mye til. Jeg et sikkert mindre enn vanlig, og blir bare generelt nervøs. Jeg blir noe mer rastløs enn vanlig. At jeg ikke helt å sitte still. Jeg begynner å tenke på alt jeg skulle gjort, så jeg ikke får gjort. Begynner å kaldsvette sikkert. Og begynner å stresse og lite søvn. Når jeg skikkelig nervøs, da blir jeg litt stresset. Og gjør litt mange ting på en gang. Jeg snakker veldig mye. Oppfører meg veldig rart. Da jeg på en måte ikke helt meg selv. Da går jeg I en sånn syk sånn, transe nesten og bare gjør masse rare ting. De fleste av oss blir nervøse før eksamen. Men det egentlig så dumt? Det kanskje en ubehagelig følelse, men min opplevelse at man ofte presterer bedre dersom man litt nervøs. For mange kommer nervene tidlig, sånn som nå cirka en måned før eksamen. Spørsmål som «Bruker jeg riktig studieteknikk?» «Har alle de andre I klassen lest mer enn meg?» dukker opp I hodet og skaper et stort kaos med en høy stressfaktor. Det finnes mange måter å forberede seg på til eksamen, og det kan ta lang tid å finne ut hva som passer best. Jeg har spurt noen av elevene ved høgskolen hva deres tips Ta det rolig og tenk at det går bra, så pleier alt å ordne seg til slutt. Forberede seg godt, så godt som en kan, og jeg prøver å holde seg rolig. Du må sette deg ned alene og gjøre hva som best for deg. Du må ikke la deg påvirke de andre og la deg stresse alle andre rundt deg. Det tror jeg viktig. Bare puste og holde hodet kaldt og tenke at det ikke liv og død om å gjøre, selv om det føles sånn. Les tidlig, og så skaffe seg oversikt over det mest vesentlige innenfor studiet. Lag deg tankekart gjerne. Du får det til uansett. Ikke stress. Det går bra med alle. Går det ikke bra, så har du 3 forsøk til å fikse opp feilene dine på. Så det aldri krise. Det ikke verdens undergang. Les til du føler at du har fått inn nok. At hodet ditt ikke tar noe mer, så kan du ikke gjøre noe mer enn det. Elevene ved høgskolen har mange tips, og det virker som at det å ta dem med ro og ikke stresse noe som felles for mange. Det fortsatt en god måned igjen til det braker løs, og fortsatt tid til å forberede seg. Nå gjelder det bare å bruke tiden godt, så gjenstår det å se hva som blir resultatet. Da ble vi litt roligere I forhold til eksamen. Ja, det ikke en måned igjen nå da, men altså. Nei. Ja. Men det skal gå bra. Det noen gode bra. Uker, dager. Ja. Dager. Mm. Ja. Men nå vi ved slutten av sendingen. Ja, men etter eksamen så kommer det faktisk jul. Og det har vi jo tenkt å ta litt på forskudd neste uke. Neste uke det skikkelig julesending. Ja. Da blir det bjelleklang og masse sny I studio. Da blir det bare sending ønsker. Om sanger og... Ja, send en sangønsker, ja. Vi skal bare spille julesanger. Mm. Ja, Og om dere ikke har noen konflikter med noen som dere ønsker å løse nå, så kan dere også sende inn julehilsene på Husmorporno. Eller for eksempel at oss på Instagram, husmorporno-radio, med kanskje en liten koselig julebilde, da blir vi så glad, vet du. Eller noe litt sånn sexy, for eksempel guttene kan ha nisseluen på snoppen, og så kan jentene ha på seg sånn der julenisse-forkle, vet du. Å Gud, en gang, jeg må bare si, en mann sendte meg en MMS, det var liksom i sånn Sonny Eriksen 62i, eller hva det heter for noe, til perioden. Så det var litt korn ut i bildet da? Ja, heldigvis. Men han sendte seg selv i bares med nisselu og krem på barten. Jeg bare i alle dager. Og det var en som bodde i bygda der jeg kommer fra, og jeg bare tenkte, jøsse navn, jeg tør ikke gå på butikken en gang. Sendte du bildet tilbake? Er du gæren? Herlighet. Men det er også litt kult hvis det, ja, hvis det er litt morsomt, vet du, så tar du og klær ut, og så legger du ut et bilde på Facebook-siden. Kan de legge ut bilder de, eller er det bare vi som kan legge ut bilder? Nei, jeg tror nok de kan legge ut bilder. Ja, prøv å legge ut et bilde. Eller dere, ja. Ja. Kanskje dere får et i retur. Mye tine krem. Ja, det vet jeg ikke. Å jo da. Men ellers da? Ja, nei, vi får vel takke for at alle hørte på. Det er like hyggelig hver gang. Og så er det siste sending neste gang, og da må dere høre på, for da er det jul i studio. Og da blir det lenge til neste gang. Dere kommer til å angre hvis dere ikke hører på neste sending. Og om dere synes det er hyggelig å høre på, så gjerne fortell vennene dere som husmorporno. Og vi begynner å nærme oss 200 likes på Facebook. Det synes vi er skjult. Jeg kan ikke stå på skulderen. Ja. Og så kan vi jo også prøve å love at innen nyttår, eller innen neste semester, så skal vi ha prøvd å få lagt ut en podcast. Ja, det skal vi. Ja. Det er det mange som har spurt om, og det skal vi fikse. Vi er på saken. Yes, avslutningen i dag, det er en sånn skikkelig hold rundt hverandre, glem alle konflikter. Ja, slapp litt av, ikke stress. Nei, og det er Whitney Houston. Fytterakken. My love is your love. Vi snakkes neste uke. Takk for at du hørte på. Ha det bra. If tomorrow is judgment day, sing, mommy. And I'm standing on the front line, and the Lord asked me what I did with my life, I will